Aleksandra Zięba z Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że chcą to osiągnąć właśnie przez agresywne działania. Uderzenie w taki obiekt w jakiś sposób tą lawinę strachu będzie napędzać. Z kolei dr Stanisław Kulczyński z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zwraca uwagę, że cel ataku talibów jest dobrze przemyślany. To są uczniowie szkoły wojskowej, kadeci, podchorążowie, którzy staną się oficerami za jakiś czas, czyli podwójny korzyść z tego ataku. Talibowie, którzy wzięli odpowiedzialność za tragedię, twierdzą, że jest to odwet za ataki pakistańskiej armii na ich rodziny. Witold Banach, Polskie Radio. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar w elektrociepłowni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Dwie osoby z niegroźnymi poparzeniami trafiły do szpitala. W zakładzie doszło do rozszczelnienia instalacji olejowej. Na razie nie są znane dokładne przyczyny zdarzenia, a także jakie straty poniósł zakład w związku z pożarem. Nastąpiła przerwa w dostawie ciepła do ponad 17 tysięcy mieszkań na terenie Jastrzębia. Zmiany w europejskim programie żywnościowym w ogniu krytyki. Polscy przedsiębiorcy w ramach unijnych dotacji produkują artykuły spożywcze, które trafiają do osób najbardziej potrzebujących. To kilkadziesiąt tysięcy ton żywności każdego roku. Do tej pory osoby potrzebujące wsparcia wskazywały stowarzyszenia, które zajmowały się niesieniem im pomocy. Teraz o tym, kto je dostanie, decydują urzędnicy z Ośrodka Pomocy Społecznej, a najważniejsze będzie kryterium dochodowe. Zdaniem dyrektora Radomskiego Banku Żywności Krzysztofa Sokołowskiego to krzywdzący system. Zdarzają się przypadki, kiedy osoby żyją w skrajnym ubóstwie, no niestety nie są zarejestrowane w OPS-ach i w związku z tym no to ciężko będzie tutaj spełnić ten wymóg potwierdzenia kwalifikowalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiany sprawią, że pomoc nie trafi do wielu osób, które jej potrzebują, dodaje Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności. Są ludzie chorzy, są ludzie samotni, są ludzie, którzy dotknięci są jakimś kataklizmem i wtedy tej pomocy wypadałoby jednak udzielić. Nie wolno nam. MOPS nie zweryfikuje. Także obawiam się, że te osoby, którym pomoc jest najbardziej potrzebna, a więc osoby nieporadne, osoby chore, zostaną jej pozbawione. Program ma być prowadzony do 2020 roku. Czarny wtorek w Moskwie. Rosyjska waluta lawinowo traci na wartości. Od początku roku w stosunku do dolara jest o połowę słabsza. By ją ratować, tamtejszy bank centralny radykalnie podniósł stopy procentowe z 10,5% do 17%. W studiu z nami jest Marcin Pośpiech. Jak te decyzje komentują analitycy? Tu opinie są zgodne. To desperacki krok. Jeden z komentatorów BBC stwierdził, że bank centralny Rosji do tej pory podawał staczającej się gospodarce tabletki od bólu głowy. Teraz sięgnął po defibrylator. The Guardian określa z kolei krok Rosjan jako dramatyczną interwencję. A ta, jak mówi ekonomista TMS Brokers Bartosz Sawicki, jest nieskuteczna. Po tym skokowym umocnieniu rosyjskiej waluty po kilku godzinach nie pozostał już ani ślad i obserwujemy dzisiaj nowe historyczne minima siły rosyjskiej waluty. Co więcej, tak drastyczne podnoszenie stóp procentowych sprawia, że rosyjskim firmom i konsumentom coraz trudniej będzie o kredyt, a to z pewnością odbije się na gospodarce, mówi ekonomista Sebastian Płóciennik. Rosja w tej chwili wpada w pułapkę takiego podwójnego kryzysu, z którego bardzo trudno wejść, bo z jednej strony szykuje się recesja i o tym przestrzegał już też bank centralny. Może ona w przyszłym roku wynieść minus 4,5% PKB, a z drugiej strony wysokiej inflacji. Zaraz po interwencji banku centralnego rubel zyskał na wartości, dolar kosztował 58 rubli, szybko jednak zaczął tracić i cena wróciła do poziomu 62 rubli około godziny 13. Padł rekord, za dolara płacono 77 rubli, teraz jest to około 73 rubli. A więcej na temat gospodarczej sytuacji Rosji powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Do końca dnia w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 2 do 7 stopni. Noc również deszczowa, będzie od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro parasole przydadzą się na północnym wschodzie, na zachodzie kraju i na południu. W innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Suwałkach plus 1 stopień, w Warszawie i Krakowie plus 3, w Zielonej Górze plus 5, 6 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na

No bardzo ładnie tak żywo zaczęliśmy i na temat. Już uprzedzam, no ale może powiedz. Zaczęliśmy też, to taki oczywisty wybór, bo to Arctic Monkeys było. No wiem. Ale z pierwszej płyty i to już coraz więcej lat nas dzieli od tej pierwszej płyty, to już 10 lat za chwilę będzie. Coraz więcej lat nas dzieli od wszystkiego. Tak. Bo czas mija. Tempus fugit. Kobiety się starzeją. Nie wszystkie, ale jak mówił jeden mój znajomy, my tu sobie tempus fugit, a czas leci. To prawda, tak. Pan musi być ze mną ostrożny, panie Wojtku. To jest delikatny temat. Ten właśnie. Czasu, dobrze, upływu. Wracamy do tematu w takim razie audycji. Tak. Ja do tej pory nie wiem, dlaczego dzisiejsza audycja ma taki temat, a nie inny, ale wybierając utwór zatytułowany Dancing Shoes, przynajmniej byłam na temat. No, przynajmniej jedno zaliczone. Temat rzeczywiście ja podsunąłem, ponieważ wymyśliłem sobie taką figurę, że jest już okres raczej po jesieni, taki niby zimowy. Nie ma co prawda śniegu i pluchy, ale w każdej chwili może wyskoczyć i trzeba dbać o buty. A że parę piosenek o butach mam takich, które chciałem nadać, no to przez aklamację przyjąłem ten temat i przekazałem ci go jako zatwierdzony. Ale ciekawość nie opuszcza mnie od wczoraj. Czy na przykład wiosną nie należy dbać o buty? To zrobimy znowu o butach. O piosenek o butach jest dużo, wystarczy. Czyli, ale to nie była dzisiaj jakaś specjalna, że zimowe buty? Buty w ogóle. Jak nie ma śniegu, to można pójść w butach, kroksach. A w jakich pan jest dzisiaj? W kroksach. Srebrnych. Mogę już coś nadać? Bo ja teraz za dużo nie powiem. No dobrze. To będzie o butach, ale nie srebrnych, tylko czerwonych. Thank you. To był Chris Rea, trudno go zresztą pomylić z kimś innym. A teraz mogę podać te wszystkie numery, bo bałem się wcześniej, gdyż wydawało mi się, że zablokowałem komputer, ale jakimś cudem udało się z tej opresji wyjść. 71335 SMS i man@polskieradio.pl. Udało się, działa, nie będzie kary. Anno, bo ty czy już skończyło ci się i teraz będzie o czymś innym? Pół na pół, czyli jeden but. Jeden, no dobrze. Z płyty zatytułowanej The Red Shoes, czyli... No to... Nawet nawiązuje do pana. Pewnym kolorem, prawda? Tak. Jest na tym albumie nagranie tytułowe, czyli można spokojnie po nie sięgnąć, ale to byłoby zbyt proste. Ale po co? No jasne. Oczywiście. A już zupełnie poważnie to płyta Kate Bush. A to dotąd było niepoważnie? No przecież ma pan dzisiaj zielone kroksy, nie srebrne. Srebrne. I to jest płyta Kate Bush, o której mówię. I tak. Wybrałam z albumu Red Shoes inną piosenkę niż tytułowa, bo Top of the City wykonywała w tym roku na swoich koncertach. I wracają wspomnienia. I pomyślałam, że jeśli ktoś też miał szczęście i tam był... Już o tym nie mówimy. Nie. Ale mi pan teraz sprawił przykrość. No, nie chciałem, wycofuję to. Nie dość, że przyniosłam, wie pan, jaką starą płytę przyniosłam? 93 rok. Niemożliwe. Prehistoria. Ja nie pamiętam, że takie czasy w ogóle były. A pamięta pan, że ta płyta się wtedy tak średnio podobała? Czerwone buty? Chyba tak, tak. Ale po latach zmienia się optyka. Zmienia się optyka, ona się rzeczywiście trochę zestarzała. Ale... Więc... Nie, sama miałaś nie mówić o tych rzeczach. Mówię o płycie. No nie szkodzi, ale... Płyta jest kobietą, ale zarazem płyta nie jest kobietą. No dobrze. Może już zagramy, panie Wojtku. Może zagrajcie wy. Ja nie gram przecież. To nie moja płyta. One more step to the top of the city. We're just a couple of pigeons a-living. Up on the angel's shoulder. One more. step to the top of the city. Put me up on the angel's shoulders. And I don't mind if it's dangerous. I don't mind if it's raining. Take me up to the top of the city. And put me up on the angel's shoulders. Take me up to the top of the city. Ładnie, który to rok? 93. Tak, siódma płyta Kate Bush. Dostaliśmy, zanim zdradziliśmy temat, domysł od jednego ze słuchaczy, który jest na tyle interesujący i wskazuje na to, że słuchacz zna mniej więcej meandry, jakimi krążą nasze myśli, ponieważ pisze tak: znam temat. Najtrudniejszy okres w życiu Salwadora Dali. To jest blisko. Tak. Uważam. Blisko, także gratuluję. Napisał to Witold Hippie i gratulujemy, bo przejrzał nas na wskroś. A nie jest to łatwe, dodajmy. No nie jest, bo jesteśmy trudni, enigmatyczni. Czyli dla mnie pan wciąż, panie Wojtku, jest tajemnicą. No, ale ja wiem, ja jestem wielką enigmą. Ja co tydzień budzę się we wtorek rano i myślę, czy dzisiaj coś odkryję. A tu nic. Zasypiam każdego wtorkowego wieczora. Też jesteś zagadkową kobietą, odpowiem ci, więc wiesz, to dobraliśmy się jak w korku maku, w korcu, przepraszam. No więc teraz moja piosenka. Ja oczywiście sięgam tam, gdzie mroki średniowiecza przykrywają jakąkolwiek dokumentację muzyczną. A to nie jest coś nieprzyzwoitego? To co ja powiedziałem? Nie. No i w związku z tym sięgam do tego dawnego okresu, kiedy to występował ktoś taki jak Bobby Freeman. Widzę na twojej twarzy kompletny blank, nic, zero. I Bobby Freeman obok różnych przebojów nagrał piosenkę, która ujęła mnie swoim tytułem. Betty Lou got a new pair of shoes. Zawsze dobry dzień w życiu kobiety. Oczywiście. I na temat... She picked out a shoe. She tried on a 12, but that wouldn't do. Betty Lou, Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou bought a new pair of shoes. Betty Lou, wow, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of shoes. Well, she cracked up over a solid fit, walking down the street with a brand new kick. Betty Lou, Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou got a new pair of shoes. Pair of shoes. Well, she's walking down the street. She met an undertaker. He tried to bury her. No shooter, Baker. Betty Lou, Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of, yeah. Other nights and went up on a shooter because then she started a fight. Betty Lou, Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of shoes. Well, she walked in the shoe store, gave the man a tip, and told him to go buy herself a rocket ship. Betty Lou, Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou, wow, wow. Otrzymuję tutaj listy o tym, że na przykład Ola jest bardzo szczęśliwa, ponieważ słucha nas dopiero od pół roku, a dziś po raz pierwszy zgadła temat. No to zuch, Ola. Punkt. Nie będzie nagrody niestety, ale nasza radość z tego powodu największą nagrodą. No więc po piosence artysty, którego nigdy wcześniej nie słyszałaś, pora na ciebie. Nie chcę psuć tego nastroju radości, ale też więcej już nie posłucham. Ja wiedziałem, że dobre rzeczy cię jakoś tak bokiem. Już moja kolej? Tak, będzie tak. Kara zresztą. Jak to? Zobaczyłam. Proszę państwa, w nastroju radości, przedświątecznym, wszystkim dobrym, co nas otacza, w tych światełkach, choinkach, w tym wszystkim. Redaktor Mann, co przynosi? Slayera. Zobaczyłam, panie Wojtku. Ale ja nie mówię o Slayerze. Slayer to jest na zmyłkę. Jak to jest na zmyłkę? A zobaczysz, zapowiedz swoje, to zobaczysz. Czy zmyłka jest taka, że będę sobie życzyć, żeby zamiast tego zagrał pan Slayera? Tak. To jest okrutne. No, trudno, jestem okrutny. A ja teraz będę taka miła. Piosenka po pierwsze na temat, a po drugie, lubi pan zespół Pogodno, panie Wojtku? Pogodno? Nie tak, że wszystko bez przerwy, ale owszem. Bo jednak tak mi się pan raczej kojarzy Pogodno niż Pochmurno. Taka zabawa słowem, tak? Super, ale no wykombinowane, brawo. To już zagram może. Tak, tak, zagram. To była w butach piosenka? To była piosenka o pani w obuwniczym. A, no to blisko. No, zaliczam. Ale miała być zemsta i kara, no i będzie teraz. Mało tego, pokażę, że nie jestem hermetycznym redaktorem, ale otwarty jestem na działalność twoją i tym razem przyjmę... Ale nie pokażę jak po czymś, tylko pan pokaże, bo nie zrozumiałam. Zaczynamy się bawić tak, słówka. Pokażę. A. Pokażę, że nie jestem hermetycznym, zakutym łbem, ale korzystam z doświadczeń redaktor, która ze mną występuje i przygotowałem piosenkę, która nie jest na temat. To jest nowość w moim podejściu do tego programu, no ale pod wpływem dobrej redaktor można tak sobie pozwolić się na rozwój pewien. Wpływ jest widoczny w tytule, bo jednak wydaje mi się, że jeśli ktoś kupi sobie eleganckie buty, męskie, myślę o mężczyźnie, i potem siedzi sobie i ogląda te buty, jest zadowolony, że kupił sobie takie ładne buty, a nikt dookoła jeszcze tego nie zauważył i on sam chce sobie uświadomić, że jest zadowolony, to jeśli jest mężczyzną z dużą klasą, to żeby uczcić kupno tych pięknych, nowych i eleganckich butów, może sobie zapalić cygaro. The band is just fantastic, and I think they get screwed by the way. uprzedzę wszelkie uwagi twoje. Słuchałem tego wczoraj bardzo głośno. Jestem bardzo zachwycony. Masz szczęście, że nie wybrałem którejś z 15-minutowych piosenek. To jest najnowszy Government Mule, który gra Pink Floyda i parę swoich rzeczy koncertowo. Brzmi świetnie. Możesz mówić, co chcesz, proszę. Nauczyłam się już płakać do środka. No dobrze. I mówić, zdaje się, też. Coś tam w środku krzyczało, ale to nie wyszło. A, ale tu grała muzyka porządna przynajmniej, więc ten krzyk nie zepsuł. Rzeczywiście, tak w trzeciej minucie zamarzyłam o Slayerze. Zawsze mogę po niego sięgnąć. No może jeszcze coś naprawi, bo myślę, że te ostatnie 6 minut to... Och. No kara, musiała być kara. Państwo zachwyceni, widzę listy, piszą. Co od ciebie, powiedz mi? Czy jakaś kolejna zapomniana, nudna pieśń? Ja bym... A może jednak, a może nie, nie wiem. Czy ten tytuł tego utworu jest wymowny w tym momencie? No nie wiem, nie wiem. Czy nie, bo to jest piosenka o tym, żeby te buty... Let my shoes lead me forward. Czyli... Buty niech mnie prowadzą... Gdzieś dalej. Przede mnie. Przede mnie. Myślę, że jeśli zagrałby pan ten 15-minutowy utwór, zapłaciłabym każde pieniądze za parę takich butów. Kup sobie buty z nowej huty. A co to za środka wystąpiła? To była Jenny Wilson. Biedna. Może też usłyszała te dźwięki i chciała duży uciekać. Smutek w jej głosie, żałość. I... Moim zdaniem to była radosna piosenka. Tam właśnie Tak? Tak. Tam było życie, jakaś radość, optymizm. Ja czytałem takie podprogowe przesłanie tej pani. Ojej, jaką słabą piosenkę muszę śpiewać. Ojej. A nie, to ja mam podprogowe przesłanie. Życie potrafi też być fajne i jest w nim miejsce dla wesołych piosenek. Zgadzam się z częścią twojej diagnozy. Życie potrafi być fajne, nawet jeśli śpiewa się takie kiepskie piosenki. Ja musiałam uwierzyć, że życie potrafi być fajne, kiedy cierpiałam przez te 6 minut. No ale odnosi się do tamtej, ja mówię o tej. Życie jest fajne, bo ta piosenka już niedługo się skończy, ona sobie tak myślała. Życie jest fajne, bo się skończyła, panie Wojtku. Tak, skończyła się na szczęście. Ode mnie teraz wybór, który mnie samego zaskoczył, ponieważ poszukując piosenek na temat, gdyż ten wyskok w stronę Government Field był jednorazowy, w ostatniej chwili sobie przypomniałem o starej piosence. Przede wszystkim tytuł sobie przypomniałem. Ale kiedy posłuchałem przed audycją, to się zdumiałem, jak to dobrze brzmi. To jest moje zdanie, możesz je oczywiście skrytykować. I postanowiłem umieścić w dzisiejszym programie. Grupa Traffic, nie wiem, czy wiesz, że był taki zespół. Hole in My Shoe. Lekko psychodeliczny, ale naprawdę jakość tej muzyki i to ile lat temu powstało, bardzo mnie ujęła. Kończy się nasza audycja, ale muszę skwitować pocztę, którą przysłał Marcin, a właściwie list. Treść jest taka. Wyprodukowaliśmy dzisiaj w zakładzie 290 par butów. Wróciłem do domu po pracy, włączam tonację, a tu znowu buty. Razem dobijemy dzisiaj do 300 par, pisze Marcin. No to chyba takie zachęcające, bo myślałem, że on się załamie, że po pracy znowu w butach wraca do audycji i są buty. To ciężkie musi być, bo na przykład zawsze też ma na sobie buty. Cały czas jakby myślał o pracy. Kto ma buty na sobie? Pan tutaj do nas napisał. Marcin? Tak. A może on zrobił buty natychmiast po przyjściu do domu. Ale to nie włożył jakichś innych? A po co? Jak ma ciepłe skarpetki albo czystą podłogę. Ale zimno teraz jest, tak ciągnie od podłogi. Ale co ty opowiadasz, są dodatnie temperatury. No chyba, że pan Marcin ma podgrzewaną podłogę, to wtedy... Może mieć ogrzewanie podłogowe, może. Mm. Albo mówię, dobre, frotowe skarpety. Ale czy... Kiedy wychodzi frotowe wieczorem na spacer z psem, to znowu myśli o pracy, bo zakłada buty. A może pies sam wychodzi, bo jest mądry. Wyjdzie, siknie pod drzewkiem i wraca, puka do drzwi ryjkiem, mówi, już jestem i nie trzeba w butach wychodzić. No to się wichrasz. Masz psa, nie masz. Nie wiesz, jakie psy potrafią być mądre. Mam buty, mam dużo butów. No to właśnie, to dodaj sobie psa i będziesz chodziła. To co, ostatnia piosenka? Wydaje mi się, że troszeczkę bredzimy. Ale już troszkę tak. Ale to bardzo miły mail, pani Marcinie, i bardzo za niego dziękujemy. Ja się martwię o tę ostatnią piosenkę, bo widzę, że ona jest remix. Ona jest remix, bo to już... Panie Wojtku, kontroluje pan czas? Czy to już, czy jeszcze... Nie, ale Michał kontroluje. Że już, tak? A znakomicie, to w takim razie zapowiadamy, bo to już piosenka na ten czas. Żegnamy się. A co? Będzie nie na ten czas, czyli Mikołaju? Na 16, czy... Nie no, już Dancing Shoes, raz jeszcze ode mnie, bo to już taki czas. Jak Dancing Shoes, to jest karnawał, już po nowym roku. Co ty no ale to już niektórzy o tym myślą. Adwent. Ale to nie znaczy, że nie należy już myśleć. Nałóż buty i wyjdź z psem ci powiem, bo coś się kalendarz pomylił. Tylko niech to nie będą buty z Nowej Huty. Dziękujemy. Yeah.